Non, non, non, sono arrivato. Allora, se mi fa un po' di rossi, un po' di rossi, un po' di rossi, un po' di rossi, un po' di rossi, un po' di rossi. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن المال من نعم الله على العباد وهو نوع من أنواع الزينة في هذه الحياة الدنيا يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ولا شك أن المال ضروري لقيام حياة الناس في مصالحهم ومعاشهم والأقلاء من الناس يعلمون هذه الحقيقة بوك جوليدي غيناو مونو تامبالي تي تورو يالا تبارك وتعالى نونغي نيانال سوني يننتو محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسلكو ginaaw lolou moy sunu khutba moy al israf wa tabzir moy yak gi nga xamne rew mi ñu ngi koy yak sen alal ak pasar pasare al israf wa tabzir moy yak ak pasar pasar gi am ci rew mi batub israf borom xam xam yi biñ koy firi ci lakku arab ñu ne ma unfiqa min ghayri taqa aw at-tabzir aw al-mujawazatu al-hadd batub yaq ci arab moy lepp lo xamne dépasser nañ ko ba mu upp niñ ko waron joxé wala ñu def ko fuñ ko warul def bu fekke ci sharia islam moy mujawazatul hadd al i'tidal fam lughatan am shar'an moy ci sharia islam jaamu yalla bi jël alalam def ko fo xamne waru ko fa def wala nim ko defé mu upp da fa waron joxe témèr masal mu joxe jouni te xam ngeen ni alal dafa bok ci xéewal yi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala moko defal jam ñi ni'amullah ala al-ibad xéewal gi gëna reuy gi yalla defal jam ñi moy mu may len alal ndax bokk na ci yenn façon yoo xam ne yenn anam yeeg yenn wàll yi nga xam ne day tax taar di feeñ ci doomu aadama moom alal ci dund àdduna bi nu nekk. Borom bi tabaraka wa taala mu wax ci quran mu ne alal ak doom almaalu wal banuun mu ne zinatil hayati dunya dafa bokk ci li taaral àdduna. Almaalu wal banuun alal ak doom daa bokk ci teranga yi nga xam ne yàlla moo ko defal doomu aadama, waaye muy feeñ ci moom guddeeg bëccëg mu koy taaral. Kon doomu ndey yi sikki sàkka nekkul ci ne ann almaala daruri li qiyaami alxayaati annaas moom alal jooju lu mënul ñàkk la pour dund doomu aadama mën a sax, dund doomu aadama mën a baax. Alal jooju mbokk yi mënu cee ñàkk pour ñu lijjanti seen affaire ak seen dund baax. Kon alal jooju dafa laaj ñu am ko, waaye ñu am xel wal uqalaa'u min annaas ñu am xel dëgg-dëgg ñoom sax comprendre nañu wàll woowu, xam nañ ne danoo war a yëngatu ci seen àdduna ba yàlla dénk leen dara ñu denc. Saa ñoo amee jafe-jafe feebar wala ñu coppat ci lële rek la seen i problème. Wali haza taraahum moo tax nga gis leen ñoom ñi muus ñooñu, ñoom ñu am xel ñooñu, ñooñu nga xam ne am nañu diine muy ñett lañu boole duñu yàq seen alal mukk ci lu amul benn importance. Du ci ngénte, du ci ceeb, du ci jët dëj, du ci mukk, doo leen fekk mukk. Ñuy pasare alal gi leen yàlla dénk. Mbokk yi saa yu leen gisee ñoom ñooñu seen alal jaamu yàlla lañ ciy def ak dépassé li ñu war a def ci seen soxla pare nañ ci. Sax na jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne inna allaha kariha lakum salaasan yàlla bañ na ci yéen ñett. Ci hadis ba wax na fa idaatul maal mooy sànq alal yàq ko. Sunu sharia nag muy sharia l'islam mbokk julit yi yanha anil israf day tere yàq. Lu tax? Li ann al israf min mabadi il akhlaq asseyi, ndax yàq alal dafa bokk ci jikko yu ñaaw yi. Foo gis ku yàq alal jikkoom bi rafetul, ak nu ko nit ñi mën a tuddee borom jikko bu bon la. Ndax looloo tax yàlla dénk ko muy yàq li ko yàlla dénk. Kenn ci ñun buñ ko dénkoon dara mu yàq loolu, ki ko dénk su ñëwee lu mu koy wax yow ku bon nga, même bu dee sa doom, même bu dee sa jabar, boo ko dénkee dund kër gi mu yàq ko boo ñëwee xas ko. Kon ku yàlla dénk alal mu yàq kooku naka la nit ñi di waxee ku baax la. Te tey Sénégal yàqkat yi mooy ñu baax ñi, te ñooñu ñu bon lañ ci kanamu yàlla tabaraka wa taala. Te ku bon ci kanamu yàlla ku ko bëgg a baaxal yow ku bon nga, ndax bu waa ji gëmoon yàlla du yàq, ndax sharia day tere yàq. Borom bi tabaraka wa taala moo wax ci quran kulu wasarabu, waaye mu ne wala tusrifu limaza inna allaha la yuhibul musrifin. Lekk leen lu leen neex, naan leen lu leen soob, waaye bu leen yàq de. Lekkal li nga war a lekk, naanal li nga war a naan, dépassé li nga war a dépassé, waaye bu mu ëpp. Li nga war a joxe rek joxe ko. Yàlla nee na man yàlla subhanahu wa taala innahu la yuhibul musrifin, yàlla bëggul yàqkat yi. Min asbabil israf dafa bokk ci sama bi tax nag nit ñi yàq. Tey ci juróom-ñaari tomb yu tax nit ñi yàqatay alal bi si njëkk mooy jahlul musrif bi taalimi diini, jahlul musrif bi taalimi diin allazi yanha anil israf bi satta suwarihi. li tax waa ji yàq mooy dafa réere l'islam, dafa réere njàngale l'islam, l'islam mi tere façon yàq yépp nag yépp la tere. kon saa yoo gisee yàqkat, li ngay njëkk a jàpp mooy ki amul diine, benn, ñaar xamul diine, ñett déggul islam, moo tax muy yàq. looloo tax yàqkat yépp amuñu diine. doo gis mukk ko am diine l'islam di yàq alal ji ko yàlla dénk, comme ni ñun nuñ koy defee ci télévision yi. da ngay gis ku taxaw rek di sànni gars yi di xëccoo ci waxtu woo xam ne ay nit a ngi tëdd ci hôpitaux yi amuñu ordonnance. allahu akbar. ay nit a ngi xiif, ay nit a ngi mar, ay nit a ngi rafle. ci waxtu woo ngay gis ay politiciens ay di yàq alalu réew mi. xoolal problème yi ngay dégg ci réew mi mooy yépp ay milliards la. journée bu nekk, bis bu nekk nga dégg kaso, gars yaa ngi dugg kaso. ay alalu àdduna bi, alalu julit yi, alalu miskiin yi, alalu miskiin yi moom la ñuy jël di pasare. waaye mbokk yi loolu yëpp li ko waral rek mooy ñàkk dégg diine. dafa ne mbirum politique ci àdduna la yam, moo tax nga def lu la neex. waaye wallahi kuñ ci jële ci morgu bi daal la lay jaarale ci sa kër ci bunt bu ndaw bi, dugal la ci morgu bi, waajal la, yóbbu la ci armélien. wallahi alazim ñu gas ba mu xóot, ñu suul la nit ñi ñibbi nga rëcc la doon juddoo ci alal bi nga doon lekk te daganul, ak alalu nit ñi nga doon yàq, ak alalu réew mi nga doon sàcc. wallahi alazim, wallahi alazim. yàlla yàlla def ci ñun dégg ak topp. yàlla yàlla wërsëgal ñu gis dëgg, ñu wërsëgal ñu topp. yàlla na yàlla won neen, mu wërsëgal ñu sori ko. alhamdulillah, alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun. ikhwata aliman, qulna min asbabi alisraf jahlu almusrif bitaalimi ddin alladhi yanha ani lisraf saniyan annasatu lula. wax nañ sabab yi tax nit ñi yàq. bi ci njëkk mooy réere njàngale diine, réere l'islam. ñaareel bi mooy juddi ci yàq. boo juddoo fekk ñi la encadré, sa nday ak sa baay ak sa famille nekk ay yàqkat, fo nga nekk yàqkat. ndax olof yi nee nañ lu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxali mbokkam. bu fekkee papa ji tëggkatu sabar la, yaay ji tàccukat la, kon doom ji foog mu nekk feccakat. nit bu juddoo ci famille buy yàq, ndey ak baay, maam ak ñëpp li ko wër ñëpp nekk ay yàqkat, kooku foog mu nekk yàqkat. kenn munu ci dara, parce que ci deret bi lay daw. yonent bi nee na deret day wala ngaan al araqu da saasa yore nee na siddit day wala ngaan day dem. kon bokk na ci tax tey nit ñi yàq, benn mooy ñàkk xam l'islam, ñàkk xam jàngale l'islam. ñaareel bi mooy judd ci ay famille yoo xam ne ay yàqkat lañ. ñetteel mooy al ghafla ani tabiati l hayati dunia. allahu akbar. ñàkk xam rek tëralu àdduna, doxalu ne àdduna. dafa ne tey rek day bis bu nekk day neex, bis bu nekk da ngay am, doomu sa xiif, doomu sa mar, doomu sa ñàkk, jàpp ne li ma yor du jeex, lakk sax jeexalu ko. loolu ngay dégg yenn saa yi. doomu aadama nag bu amee conscience bu mel noonu yàqkat lay doon. mooy ñàkk xam doxalinu àdduna, ñàkk xam tëralinu yàlla subhanahu wa taala ci àdduna bi. ndax wa tilka al ayam nu daawiluha bayna annas. da ngay xëy wër këng balaa midi ñu dégg la hôpital, nga xëy wër balaa fajar nga faatu, waaye nga xëy am balaa ngoon nga ñàkk. Tey am na ci réew mi ñoo xam ne démb ku leen daan dégg nga leen di gis, tey boo leen seenee yërëm leen. Lu ko waral mooy tëralinu àdduna. Kon li tax doomu aadama di yàq yenn saa yi day ñàkk comprendre doxalinu àdduna, mu jàpp ne moom dootul ñàkk lu ko neex na def. Fekk bu guddee fan tuuti rek mu rëcc ne démb bu doon tey, waaye fekk rëcc wees na. Kon yàq bi nit ñi di yàq tey ñi ci ëpp mooy ñàkk xam démb lu xewoon moo tax ak doxalinu àdduna. Ñeenteel bi ci li tax nit ñi yàq mooy assiata baada diq awil yusr baada al usr. Léeg-léeg benn waay xëy rek am alal, fekk démb walaakaana la woon amul dara, rek mu fuuy commencé pasar pasare di yàq. Waaw maanaa am am bu bees moo ko dab, bi ko am am bu bees dabee mu nekk yàqkat. Fuuy commencé di def lu ko neex, di pasar pasare alal ji. Loolu day tax yenn saa yi doomu aadama nekk yàqkat. Awil yusru baadal usru, wala yenn saa yi moom waa ji day nekk jafe-jafe, di tolof-tolof di jóg, waaye mu jekk-jekk rek alal ji tuuru, wala mu jiite alal mujjee nekk koo xamante ne ndeysaan day ñàkk. Loolu day tax yenn saa yi ñaar yi bu ci dab doomu aadama rek doomu aadama nekk yàqkat. Juróomeel li tax doomu aadama yi di nekk ay yàqkat mooy suhbatul musrifin. boo àndeek ay yàqkat, li la wër yëpp nekk ay yàqkat. Doom jabar ay mbokk ay àndandoo nga bokk ci association yàqkat yi, nooy mel nooy nekk looy def nooy mel yàqkat ngay doon, parce que dangaa ànd ak yàqkat yi. Te yàlla subhanahu wa taala xas na yàqkat yi ci alquran, nee na innal mubazirin kaanu ixwaana shaytan te wa kaana shaytaanu li rabbihi kafura. Sunu borom nee na yàqkat yëpp ay mbokk seytaane lañ. Kon yàqkat ak ku mun doon yàlla nee na seytaane la, te seytaane yàlla nee na dafa weddi boromam subhanahu wa taala. Kon jullit du nekk yàqkat doomu nday yi, nañu moytu kon ànd ak yàqkat yi, ndax ñii yàq seen alal ji leen yàlla dénk. Yàlla nee na ñooñu ay mbokki seytaane lañ. Juróom-benneel di tax nit di nekk yàqkat mooy hubbu zuhur wa tabahi, mooy li xew tey, bëgg a feeñ, bëgg ñu dégg la, bëgg a siiw. Looloo tax ci ngénte yi ñuy yàq, dangay romb benn ngénte loo xam ne, parce que góor ñi léegi amatuñu responsabilité ci seen kër yi. Góor ñëpp léegi ay sër la ñuy takk, jigéen ñey woddoo tube yi, ñooy takk gaño yeeg ceinture yi ci kër yi. Amatul benn paa buy wax, paa bu wax buñ la nee hee nga noppi. Nga gis ngénte lu commencé fajar ba 6 heures du matin, nit ñi di julli ji fajar romb ngénte li tasagul. Maanaam ngénte li day nekk 24 heures sur 24, heure bi day dem ba dellu waat fekk ngénte li tasagul. Yenn saa sax nga gis ngénte lu am ñetti fan ñu koy préparé. Jour tudd bi dañuy làng, léegi guddi gi sax la ñuy làng, guddi gi làng jëmale ko kañ julli fajar. Loolu ñuy làng lan la? Yàq. Allahu akbar, yàq. Lu nekk ñu joxe, te duñ ci am yàlla, duñ ci am yonent, ba pare dañ fay jóge. Soo demee ñu ne moo te doon jaay maanaati dara nag la, dara la fi indiwul, matalewul tus, ndax joxul diw ak diw, gis nga. Après fu muy mujj mooy sëy bi day tas, parce que yàlla taxul. Loolu moo ñu sonal, yàlla du tax, te yàlla moo war a tax ci sunuy jëf. Imaginé leen ngénte lu tàmbali 7 heures ci suba, nga xam ne dañoo waroon tudd wat rendi rek affaire bi jeex ñëpp ñibbi. Waaye xoolal tey day yendu ngénte li, day yendu fanaan, parce que borom kër yi ñoo matatul ay borom kër. Ñemeetuñu wax, jigéen ñey dirigé, te bépp kër bu nu làng yàlla amatu fa maanaa, pare na ci. Te li ci ëpp rek mooy bëgg siiw, loo ñu wax léegi. Ngénte yi noonu la, ceeb yi noonu la, ba ci dëj yi dëj. Semaine bi romb naa dëj bu ñu rey ñetti nag. Ci ni da ngay compté ba sonn, te terewul bi ma wàccee guddi dañ ma ne dëj bi genn wàll gi yëpp añuñ. Billahi wallahi taala ak ajjuma tey bi dañ mané dëj bi genn walé ay ñu té ñetti nak lañ ray. Loolu ban diiné la, ban diiné la ñu gis ñuy ray ay dëj ay nak ay dëj? Ban diiné? Du l'islam dé. Yonent bi da degli ko xawma ban diiné la nak, waye du l'islam. Mo tax ñun li ñu sonal mooy bëgg nekk ay jullit nekk ci l'islam te duñu def lu l'islam wax. Xoolal ku dee yonent bi ne dem leen ngeen sang ko, sang leen ko, suuli leen ko, ñibi leen. Allahu akbar, ñun dañuy dem jëndi ay nag, yematuñ sax léegi ci benn. Dañuy loué ay ay bayal teg 50 cin. Loolu ban diine la? Bëgg siiw rek, bëgg siiw, loolu moo ñu sonal. Yàq kat yi xoolal léegi looy gis, waykat yi anniversaire yi dañ koy télévisé direct, nga gis waa ji ñu tuddee affaire bi taxaw yore ay billet di sànni parce que liggéeyu ko. Wallahi lazim liggéeyu ko. Soo ci pikkoon ay pikk ba sa loxo yi fut, wala nga bale ba sa ndigil yi metti, wala sa tànk yi metti, wallahi buñ la ci fayee 200 francs, allahu akbar, doo ko sànni. Parce que alal ji dañuy dem di jël alalu ji, alalu julit yi, alalu miskin yi. Loolu tax nit taxaw ñu lay ñuy tagg sa maam ngay sànni ay billet di sànni ay billet ba ci yàgg bi yooyu jeex nga simi sa grand boobu sànni, ñëpp di yuuxu. Parce que xam nga ne liggéeyoo ko. Wallahi boo doon yendu ci naaj bi jan 4h sur 24, nga def ko 10 ans di yendu ci naaj bi, wallahi million boo ci am doo ko yàq. Waaye parce que liggéeyoo ko, xamoonu mu ñëwee danaa ñëw rek ñu ubbi coffre fort yi ne la milliards yaa ngi yaa ko géré. Loolu neex nga def. Bëgg siiw moo tax nit ñi nekk ay yàqkat. Bëgg siiw ak bëgg a feeñ ak bëgg ñu dégg la moo tax ñu nekk ay yàqkat. Juróom-ñaareelu tomb bi li tax ñu nekk ay yàqkat mooy al muhaakaatu wa taqlid, mooy toppandoo ak al toppe. Toppandoo, gis diw def na danaa def, diw ba muy ngénte nangam la def dama koy def, diw bi muy takk nangam la def dama koy def, diw bi maamam deewee nangam lañ def dañ koy def, diw bi muy woote anniversaire nangam la def dama koy def. Loolu moonu sonal mbokk yi. Ab julit du nekk yàqkat. Ab julit na yëg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lan tazula qadama abdin yowma alqiyama hatta tusal an arba xisaal. Nit bu ne cëpp yowma alqiyama ñu laaj ko ñett. Yonent bi wax na ci mujjantal hadis an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Alal ji foo ko jële danañ la koy laaj, waaye foo ko dugal danañ la ko laaj. Bu fekkoon ne loolu gëm nañ ko, kon duñu nekk ay yàqkat. Allahuma ixfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tu'azzibna ba'da almawt birahmatika ya arhamar rahimin. Allahuma arina alhaqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi. Allahuma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahuma fanas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila. Allahuma ahsin aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa azabil akhirah. عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. السلام